14 студзеня ў Пружанах адбылося чарговае ўганараванне літаратурнай мядовай прэміі. Яе заснаваў пчаляр і паэт з пружанскага раёну Мікола Папека. Штогод ён уручае пісьменніку лаўрэату з Брэшчыны пуд мёду. У гэтым годзе прэмія дасталася паэту з Баранавічаў Алесю Корневу за паэтычны зборнік «Неўтаймоўны саксафон». Мікола Папека сёлета абраў лаўрэата самастойна, без удзелу экспертнай рады. Прэмія прайшла на даволі добрым арганізацыйным узроўні, но вядома, канешне, дзякуючы мне, не буду сябе так ужо крытыкаваць. Але вядома, дзякуючы, канешне, супрацоўнікам Пружанскага палацыку, а таксама работніцам бібліятэкі раённай імя Мікалы Засіма, а асабліва афарміцелю і іхняму мастаку Ілішэвічу Але, таму што, канешне, калі проста даць вядро мёду, гэта адно, пуд мёду, а калі гэта даць арганізавана, калі гэта аформіць прыгожа, калі аформіны зал, там сняжынкі, надпіс, што гэта менавіта берасцейская мядовая літаратурная прэмія, ну і выразаныя фігуркі пчолаў на тым мёдры. Ну і, канешне, як заўжды, было музычнае суправаджэнне, то есть паўзы музычныя. Гэта, вядома, вялікі дзякуй Міколу Пракаповічу, які гэты раз у Пружанскім палацыку выступіла жанчына-бард Тацяна Рэпіцава, а таксама вядомы беларускі пісьменнік, паэт Алесь Паплаўскі. Вёў уручэнне прэміі, як заўжды, Алесь Каско, таму што я яму гэта часта давяраю, гэта ім прашу. Вылучыў у гэтым годзе прэміі асабіста я, не даючы нікому ні на галасаванне, ні на што інше, таму што неяк так здарылася, што прэтэндэнта на прэмію я пазнаёміўся яшчэ летам, і ён мяне, вядома, уразіў той колькасцю кніжак, якія ён піша, і той плённасцю, якой ён валодае тым патэнцыялам. Гэта чалавек з Баранавічаў, Корнев Алесь Касьянавіч, 35-го году нараджэння, яму ўжо 76-й год, але ён па-ранейшаму, і не то што па-ранейшаму, а традыцыйна неяк піша, ну для сябе традыцыйна, пра каханне і пра неўдалае каханне. І таму прэмія была вылучана, магчыма, не адзін з самых лепшых яго зборнікаў, але за зборнік, які выйшаў у гэтым годзе, гэта «Неўтаймоўны саксафон». У кожнай літаратурнай прэміі ёсць свае крытэрыі, па якіх вызначаецца лаўрэат. У мядовай прэміі, як тлумачыць Мікола Папека, такімі крытэрыямі з'яўляюцца не толькі літаратурныя вартасці твораў, але і жыццёвыя ўчынкі пісьменніка, яго ідэйныя перакананні і маральныя прынцыпы. Бо прэмія з'яўляецца рэгіянальнай, і ўдзел пісьменніка ў рэгіянальным культурным жыцці павінен быць узорным. Што варта адзначыць? Я казаў на ўручэнні прэміі і раней, што я прэмію ўручаю не столькі за лепшы твор, а в дадзеным выпадку прэмія была ўручана за подзвіг таго, што чалавек ўжо ў сталым узросце пасля 60 гадоў перайшоў з рускай на беларускую мову. І ў 2009 годзе ён, маючы 12 кніжак, быў прыняты ў нас саюз пісьменнікаў. Вядома, кніжка даволі спрэчная будзе ў сэнсе якасці, магчыма, там мастацкага ўзроўню для гурманаў літаратурных, але тое, што яна будзе чытацца бясспрэчна многімі і многімі людзьмі, больш простымі, Алесь Корнев даволі моцны паэт. І ён у сваім творчасці, што б я ні пісаў, заўжды ён не прамінае гумару. Яго з'яўляецца аднекуль гумар. І таму нават яго кніга «Неўтаймоўны саксафон» называецца «Гумарэма», то есть поэма у гумары. На прэміі выступалі яго сябры з Баранавічаў Міхась Маліноўскі, Лагвіновіч Іван і кіраўнік таварыства беларускай мовы з Баранавічаў Віктар Цурыца. Ужо успелі выйці ў друку паведамленне тым, што прэмія мядовая ўручана. У тым ліку можна знайці пра прэмію, напэўна, у інтэрнэце. Вельмі добрае слова напісаў пра прэмію наш паэт Мікола Антановскі. Ось «Пуд мёду за любоў да слова». І ў сваім артыкулі ён адзначае, што Алесь Корнев заслугоўвае яе не толькі як мастак слова, а найперш як чалавек, які знайшоў у сабе мужнасць ўжо ў даволі сталым узросце заявіць свету аб прыгажосці і бясцэннасці жыцця.